SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 listopada, minęła 16. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Jest prokuratorskie śledztwo dotyczące wydarzeń podczas Marszu Niepodległości. Chodzi o napaść na policjantów i naruszenie porządku publicznego. Mamy ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Specjaliści mówią, że widać stabilizację epidemii, ale przestrzegają przed wielkim optymizmem. OMON wszedł do redakcji największej opozycyjnej gazety na Białorusi i skonfiskował cały nakład. Prokuratura rozpoczęła śledztwo dotyczące zdarzeń na Marszu Niepodległości. Chodzi o czynną napaść na funkcjonariuszy, a także naruszenie porządku publicznego. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ. Postępowanie dotyczy wydarzeń przed Empikiem, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. W trakcie którego doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz naruszenia porządku publicznego poprzez rzucanie w policjantów środkami pirotechnicznymi, szklanymi butelkami, kamieniami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Na obecnym etapie śledztwa gromadzony jest i zabezpieczony materiał dowodowy. Środowy Marsz Niepodległości zgodnie z zapowiedziami organizatorów miał być zmotoryzowany. Wielu uczestników brało w nim jednak udział pieszo. Doszło do zamieszek. Rannych zostało 35 policjantów. Wśród zatrzymanych byli pseudokibice. Jak informuje policja, wielu z nich było pod wpływem alkoholu. O 1500 przypadków koronawirusa więcej niż wczoraj. Dziś resort zdrowia poinformował o 24051 nowych zakażeniach. Zmarło 419 osób, ponad 13200 wyzdrowiało. Śląsk jest regionem, gdzie odnotowano najwięcej, ponad 3800 zakażeń koronawirusem. Najmniej nowych infekcji koronawirusowych potwierdzono na Podlasiu, 402. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ostatnie dni napawają optymizmem, ale kolejne 2-3 tygodnie będą kluczowe dla dalszego rozwoju epidemii. Jesteśmy tak naprawdę niewiele poniżej tej granicy, po przekroczeniu której rzeczywiście trzeba byłoby wprowadzać narodową kwarantannę. Możemy mówić o stabilizacji i pewnym zahamowaniu wzrostu zakażeń, dodał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widać po tych danych, jeżeli utrzymujemy dystans, dezynfekcja maseczki, to jesteśmy w stanie zastopować te dobowe wzrosty zakażeń. Minionej doby wykonano prawie 58 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W walce z koronawirusem mają pomóc szczepienia. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z przedstawicielami firmy Pfizer. Amerykański koncern poinformował w poniedziałek, że opracował skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19. Mimo tych optymistycznych informacji dotyczących szczepionki, musimy nadal w sposób zdyscyplinowany podchodzić do życia codziennego, do życia zawodowego, czyli stosować dezynfekcję, dystans, maseczki po to, żeby ograniczać już teraz jak najszybciej zasięg koronawirusa. Dwa dni temu Komisja Europejska zatwierdziła umowę na dostawy do Unii Europejskiej szczepionki na koronawirusa. Milicyjny OMON skonfiskował w Mińsku cały nakład 25 tysięcy egzemplarzy największej opozycyjnej gazety Narodnaja Wola. Akcję przeprowadzono w redakcji gazety. Dziennikarze gazety Narodnaja Wola mówią, że najpierw przyszło do redakcji kilka nieznanych osób. Nie przedstawiając się i nie pokazując żadnych dokumentów, ludzie ci poinformowali, że konfiskują cały nakład. Zatrzymali kierowcę, który przywiózł nowy numer wydania i dwójkę wolontariuszy. Potem przybyli funkcjonariusze OMON-u, którzy zabrali gazety. Zakłady drukarskie w Mińsku od połowy sierpnia odmawiają drukowania gazety Narodnaja Wola i trzech innych najważniejszych niezależnych wydań. Dodatkowo ich rozpowszechnia odmawiają miejscowe kioski i poczta. Gazeta dotychczas była drukowana w Rosji, przywożona do Mińska i rozprowadzana we własnym zakresie przez redakcję i wolontariuszy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W najbliższy poniedziałek poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w trzech kategoriach: muzyka, słowo i obraz. Nagrody przyznają Polskie Radio za muzykę, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Wchodzący w skład kapituły w kategorii obraz dziennikarz Telewizji Polskiej Krzysztof Ziemiec mówi, że Nagrody Mediów Publicznych honorują ludzi i wartości, które wzbogacają świat wyobraźni. Dlatego my konsekwentnie od już kilku lat staramy się przez pryzmat Nagród Mediów Publicznych dostrzec tych twórców, tych artystów, którzy tworzą specjalnie dla mediów publicznych albo w tych mediach publicznych znajdują upust swojej wyobraźni i twórczości. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Ogłoszenie laureatów ze względu na pandemię będzie miało kameralny charakter. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy przelotne opady deszczu i mrzawki to głównie na północy i na wschodzie kraju, do tego pochmurno, a niewielkie przejaśnienia w górach. Nad ranem od 2 do 6 stopni, tylko na Pogórzu około zera, w sobotę od 8 na Podlasiu do 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro jedzie z błyskawiczną dostawą. Zamawiaj szybko i wygodnie, a towar dostarczymy do domu nawet w sobotę. Sprawdź nasze dostawy na euro.com.pl lub pod 855 855 855. W Seat właśnie ruszyła wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata w leasingu już od 364 zł netto miesięcznie. Sprawdź dostępne auta i zamów online na sklep.seat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coming down the- jeszcze szybki łyk kawy z mojego czarnego terbosu i już mogę się z Państwem przywitać. Dzień dobry. Czasem mam problem z tym przywitaniem, bo spoglądając za okno nie wiem, czy już powiedzieć dobry wieczór, ale to chyba nie wypada jeszcze o tej godzinie. No to dzień dobry, na razie się umawiamy, ale tak po 17, około 18 to tym wszystkim, którzy do nas dołączą, powiem dobry wieczór. Karol Gnat, witam Państwa bardzo serdecznie. Tu Trójka. Program dzisiaj przygotował Marek Zalewski, a zrealizuje go pan Michał Jakubik. Proszę Państwa, no o czym dzisiaj mówić będziemy? Sporo ciekawych postaci się pojawi w tym programie naszym piątkowym, weekendowym i to mnie bardzo cieszy. Powiemy o mistrzu olimpijskim z Londynu, który, uwaga, w Łodzi rozwozi jedzenie. Tak, szpadzista zdobył złoto, stanął na najwyższym podium w Londynie, no a teraz z powodu pandemii zawody się nie odbywają. Są problemy, ale to nie jedyna profesja, która ma problemy. O tym powiemy dzisiaj także w programie. Powiemy także, właściwie porozmawiamy z pewnym człowiekiem, który ma na imię Przemek. Więcej zdradzimy Państwu już po godzinie 17. To jest student, który chce rzucić wszystko i wyjechać do Chile. W jakim celu? No to dowiedzą się Państwo dzisiaj z programu, bo do pana Przemka zadzwonimy. Będziemy też na tatrzańskich szlakach i nie przejdziemy obojętnie wobec kartki z kalendarza, bo dzisiaj piątek 13. To nic odkrywczego, ale może Państwo będą mieli nam coś do powiedzenia. 2 2 7 3 i maile na karol.gnat@polskieradio.pl. Z wielką ochotą przeczytam do godziny 19. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko ciebie. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to... W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa rzeźnik 50% taniej, 8,99 za kilogram. Kawa Jakobs Kronat Gold 29% taniej, 16,99 za opakowanie. Oraz polskie pieczarki 40% taniej, 2,99 za opakowanie 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i Travisto Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pandemia koronawirusa i związane z nią zamknięcie szkół odbiło się podobno na nauce małych dzieci. Niektóre z nich zapomniały, jak posługiwać się nożem i widelcem, a inne wróciły do pieluch, donoszą brytyjscy naukowcy. My nie będziemy Państwu mówić, o czym zapominać, ale o czym pamiętać. To do 19. Program trzeci. Dam im noc, dam im plac, to zabawa. wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. 20 po 16. Krzysztof Zalewski w Trójce. Tu Trójka, a teraz historia, o której powiedziałem Państwu dosłownie kilka minut temu. Pewnego sportowca, dokładnie Wenezuelczyka, Ruben Dario Limardo Gascon, mistrz olimpijski z Londynu w Szermierce. Wyobrażają sobie Państwo to, że w tej chwili poszukuje pracy, przeniósł się do Polski i mieszka w Łodzi. Z powodu odwołania zawodów sportowych musiał znaleźć sobie zajęcie i zarobić na utrzymanie rodziny, którą z niemałym trudem ściągnął do Polski, o czym za chwilę się więcej Państwo dowiedzą w tej sprawie. Pracuje jako dostawca jedzenia z mistrzem, absolutnie olimpijskim mistrzem. Rozmawiała Agata Gwizdała. Od początku boją się trochę, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Chłopaki mówią, że to jest fajne, spoko. I każdy dzień wiedziałem, że super. No właśnie, że super. O tym w szczegółach już za chwilę Państwo usłyszą, bo mistrz jest naprawdę ma całkiem wyjątkową historię. Tych historii, tak jak mówiliśmy dzisiaj, jest mnóstwo, bo one dotyczą także różnych profesji, aktorów, ale także piosenkarzy niejednokrotnie. W szczegółach już teraz 2 minuty proszę poświęcić temu facetowi. W tym roku urodziło mój drugie dziecko i on powinno być wrócił w Polsce z mążoną i córka w marcu, ale w marcu zaczyna tej pandemia, wszystki lot był odwołany, dlatego przez kilka miesięcy czekałem i dopiero w miesiąc temu znalazłem lot humanitarny, który trochę to kosztowało. Oni wrócili do Polska. I dopiero się wtedy zobaczyliście? Dopiero teraz? Po tych kilku miesiącach? Tak, dopiero teraz, no. Przez 9 miesięcy nie widziałem ten drugi dziecko. To trochę kosztowało, no. Miałem sponsora, który powiedział, że dobra, nie mamy zawoda, nie mamy nic. Trzeba szukać pieniędzy. Tak, trzeba szukać pieniędzy, no. Już chłopaki, oni już pracują przez 2 miesiące, a ja dopiero zaczynałem miesiąc temu. To jest taka praca, która dla mnie pasuje, bo po treningu można kilka godzin, o których chcę pracować, na przykład albo 5-6 i nie przeskaza na trening, no, bo najważniejsze to jest, że ja jestem kwalifikowany do Tokio i mój pierwszy sen to jest wygra medale, no dlatego nie chcę zostać ten trening. Takich historii jest jednak więcej. Coraz częściej w kontekście zmian, jakie wymusza pandemia koronawirusa na rynku pracy, pojawia się pojęcie przebranżowienia, mówi psycholog Ewa Ambroziak z Centrum Usług Rozwojowych w Łodzi. Jeśli się przebranżawiać, to właśnie teraz, kiedy jeszcze jest dużo niezagospodarowanej przestrzeni na rynku i kiedy też jakby ludzie, którzy tracą pracę, tracą dochody, nie spadają w taki stan beznadziei i stagnacji. Widać już taki wyraźny ruch na tym polskim rynku, że szukamy sobie nowych zajęć, nowych aktywności zawodowych. Tak, od miesiąca ilość zapytań, które do mnie kierują ludzie, wzrosła chyba 2-3-krotnie. Po prostu taka sytuacja, no jest pandemia, kilka krajów ma kryzys, ekonomia, bo wszystkie sklepy są zamknięte, nie ma praca. Każdy dzień są nowi chłopaki, no w samochodzie, ze skuter, z rowery. Po prostu... A ty jeździsz jak, rowerem? Z rowerem. To dla mnie jest lepiej. A lubisz tę pracę? Tak, od początku boją się trochę, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Chłopaki mówią, że to jest fajne, spoko. I każdy dzień wiedziałem, że super, bo wiesz, to trzeba. I potem podobało mi się to. Pasuje do mnie. Dosuje super. No lubię to. No i nie wchodzi właśnie w konflikt z samą Szermierką i to jest Nie. Po treningu od razu idzie na prasę tak jak dzisiaj. I potem po zajęcia odpoczywam, no. I jest czas dla tej całej rodziny, która w komplecie już, prawda? Bo nie widziałem jest... przez cały rok, no. Gratulujemy takiej postawy, naprawdę jesteśmy dumni. Chciałem powiedzieć, że praca nie wchodzi w konflikt z Szermierką, oby nikomu nie przydarzyło się wejść w konflikt z panem Rubenem. Oj, bo to by mogło się źle skończyć. Mistrzu, kłaniamy się naprawdę, trzymamy mocno kciuki, proszę państwa, i może wspólnie jakoś wymyślimy dalszą część tej historii. Łódź, gorąco pozdrawiamy. I guess a little love has shown too hard. How do I make you feel true, guys? I guess our little hearts have fallen apart. How do I make you feel unbarred? But I'll wait for you. Przyznam Państwu szczerze, że tak lubię eksplorować jakieś informacje, które pojawiają się ze świata, także sportu. No teraz nie będzie może tak stricte sportowo, trochę będzie związane to z wymiarem sprawiedliwości, ale jakoś to spróbujemy za chwilę sprytną puentą połączyć. W ubiegłym roku w Polsce prowadzonych było 8 postępowań przygotowawczych dotyczących korupcji w sporcie. 8 tylko. To jednak 4 razy więcej niż rok wcześniej, wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale tak sobie pomyślałem, że korupcja to też w pewnym sensie sport, jakbyśmy chcieli tak zażartować z dystansem, bo trzeba się nieźle nagłówkować, żeby tam różne takie zabiegi porobić. Tak czy inaczej, no takie są statystyki. A propos sportu, to mamy dzisiaj do Państwa pytanie. Marek czeka już przy telefonie. 2 2 7 3. W jakich dyscyplinach sportowych Państwo odnosili sukcesy? Mniejsze, większe, szkolne, pozaszkolne, może jakieś międzywojewódzkie? Mamy takich słuchaczy. Z wielką ochotą i ciekawością posłuchamy Państwa historii. 2 2 7 3 albo karol.gnadmałpa.polskieradio.pl. Krew i łzy to za mało, by być kimś. Takie wiele pozostało dróg na szczyt. Cześć, triumfalny łuk. Nie, to nie jest me ostatnie słowo. Nie, żyć. Zdałem sobie sprawę, że tylko ja przejmuję się swoim losem. Wszystkie wilki tego świata od lat wyją przecież jednym głosem. Dziękuję tylko sobie, że siłę mam, by żyć. Państwo znaleźli pomysły na to, co zrobić, żeby zatrzymać pana Rubena Dario Limardo Gascon, mistrz olimpijski z Londynu w Szermierce. Przypominamy, pracuje w Łodzi, dostarcza jedzenia. To pomysł jednego ze słuchaczy. Takich ludzi, żeby zatrzymać w Polsce. To jest dar od losu. Chłopak rozwozi pizzę. Nie do wiary. Mistrz olimpijski w Szermierce. Nie do wiary. Zdolniacha, niesamowity. Podglądałem zdjęcia i nawet występ jego jest w internecie. Śmiało można wejść, zobaczyć. 8-5 chyba rocznik, pan Ruben. Trzymamy mocno kciuki i będziemy przyglądali się tej historii, bo ona jest naprawdę wyjątkowa. Wiemy i zdajemy sobie sprawę, że także wielu ludzi kultury w tym trudnym czasie szuka jakiegokolwiek zajęcia, no ale ta w jakiś sposób nas poruszyła także tą swoją egzotyką międzynarodową. Pora na pogodę w Trójce. Piątek 13 był taki sobie, można powiedzieć, wszędzie pochmurno, no i temperatura też jakaś nierewelacyjna. 7-8 stopni to maksymalnie dzisiaj w centrum, w Toruniu i w Łodzi. 5-6 stopni było w Warszawie, a teraz około 6-7 stopni na południu naszego kraju. Nieco inaczej będzie wyglądała sobota jutro, bo będzie chłodniej. Chciałem powiedzieć, że będzie cieplej, jakoś pozytywnie podejść do tego, ale nie. W centrum i na południu będzie chłodniej, w Krakowie 2 stopnie, w Rzeszowie 4, tyle samo w Lublinie, choć tutaj może od czasu do czasu pojawić się słoneczko. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Zmywarka do zabudowy Bosch VarioSpeed Plus, klasa A++ za 1549, taniej o 300 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach.

przymrożeniem oka podchodzimy do piątku 13, w ogóle do 13 z przymrożeniem oka podchodzimy, ale tak kilkanaście minut temu z odrobiną taką niepewnością spoglądaliśmy, czy wszystkie pliki się załadują dzisiaj do playlisty, którą mamy dla Państwa przygotowaną. No tak już jest tego 13, choć ja muszę, proszę Państwa, przyznać, że od 7 lat 13 jest, a szczególnie już 13 listopada jest bardzo szczęśliwym dla mnie dniem, bo to urodziny mojej pierwszej córki, Hani. Kochanie, wszystkiego najlepszego. Taty, niedługo wracam. Odrobimy sobie to popołudnie. No tak, i ten 13 już zapadnie mi tak w myśl, ale tak sobie pomyślałem dzisiaj, że kilka, może kilkanaście lat temu ten 13 dzień, jeszcze w piątek, tak nieco więcej strachu budził w nas. Teraz z odrobiną dystansu podchodzimy do tego i to jest bardzo miłe i cieszę się, że Państwo szukają takich fajnych powodów, żeby umieć ciekawie odpowiedzieć na pytanie, które między innymi Marek Zalewski dzisiaj zadał. Wziął mikrofon, ruszył w miasto o to, co Państwo mu powiedzieli. To jest dobry dzień? Nie bardzo. Ja już kojarzę ze złem, że to 13. A przytrafiło się Panią coś niefajnego 13? Trochę, parę rzeczy się przytrafiło. Jakiś wypadeczek był, jakieś takie inne rzeczy. A jaki wypadeczek? O, poważny. Jak się jechało, to się samochód przewrócił. Na dach polecieliśmy. Wow. Bardzo dawno to już było temu. To już na zawsze 13 piątek się będzie źle kojarzył Pani. Tak, na zawsze. A jest Pani przesądna w ogóle? No nie lubię ogólnie 13 w piątek, ale tak jeszcze mi się nic złego nie przytrafiło. Ale co, lepiej uważać? No najlepiej. Piątek to jaki czarny kot. Co złe, od razu złe. Czarny kot też cały czas się boi. Tak. Czy to jest pechowy dzień? No, niektórzy tak uważają, że 13. A nie jestem za bobą. Jak to się mówi? Pechowy, bo w kamieniach będziemy sadzić tulipany. To będzie pechowy piątek. Praca będzie ciężka. O, ciężki dzień nas czeka. Sadzenie tulipanów w kamieniach? No tak, to może być trudno i to szczególnie w piątek 13. Liczą się też wpadki. Pierwszy zgłaszam się do tej wpadki. Oto pani słuchaczka. Przed chwilą pan powiedział, że w całej Polsce było pochmurnie. Ja mieszkam na Dolnym Śląsku i dzisiaj właśnie pierwszy raz chyba od 2 tygodni w końcu wyszło słońce. 13 w piątek. Po 2 tygodniach wytęsknione wyszło w końcu. I bardzo dobrze, to gratuluję. Przyznaję się do błędu. Chyba źle spojrzałem, nie na tą mapkę, co trzeba. Poprawiam się. Słoneczka tam nie widziałem, ale skoro było, to gratuluję. Już miałem przeżyć dzień jak scenariusz tych samych scen. Do bólu znanych wręcz w tym serialu, co o mnie jest. Lecz w odbiciu zrozumiałem, że się już nie budzę wcale. Żyję tak na pamięć, obok siebie mam ten sen. Ciągle śpię. Artykuł czytam o takich ludziach. Wyrwali się, rzucili wszystko to, co ich wkurza. Chcą być, nie mieć. Czego szczęście jest wynikiem, że wystarczy być trybikiem. Zawsze mogę jeszcze żyć jak zechcę. Chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Wojsko wciąż się wyrwać. Pragną tam stąd myśli to może warto. Od dziecka uczą nas, jak wygodnie przez życie iść. Ziarenka ludzkich mas płyną z prądem kolejnych dni. Marzeń uczą nas reklamy, takie same wszyscy mamy. W trendy zaplątani, ale ja chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Bo skoro wciąż cię wyrwać, drugą nam stąd. na cię. Jakoś ciągle kręci się, kręci się, kręci się, kręci się. Schemat życia wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię. Kręci się, kręci się, kręci się. A nie tylko we Wrocławiu pojawiło się dzisiaj słońce, w Opolu, w Krakowie, w Rzeszowie, gdzieniegdzie w zachodniej Polsce, między innymi w Zielonej Górze i w Szczecinie powinno uśmiechnąć się dzisiaj do państwa. Tak, zgadza się. To jeszcze raz przepraszam, Dolny Śląsk. Słońca państwu mnóstwo życzę. Przed chwilą policjanci o tym, że 3 metry ponad ziemią unosimy się. No 3 metry jakby Hyperloop ponad ziemią się unosił, to byłoby coś podejrzanego. Odrobinę mniej. Od lat, proszę państwa, firmy na całym świecie prowadzą pewnego rodzaju badania i opracowują modele tak, by coś, co brzmi wciąż jak science fiction, w końcu mogło zabrać ludzi na pokład. No i proszę państwa, właśnie to się stało. To trochę jak wsiąść do kolejki górskiej lub elektrycznej Tesli. I oni jak wsiedli, to krzyknęli z wrażenia. Pierwsi pasażerowie odbyli szybką 400-metrową podróż Virgin Hyperloop. Przyspieszenie od 0 do 173 km na godzinę 6,4 sekundy. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się nie od Virgin, a od Ilona Muska. To właśnie on, współczesny technologiczny wizjoner, w 2012 roku przyznał, że myśli o budowie piątego rodzaju transportu, który nazwał właśnie Hyperloop. I have a name for it, which is called the Hyperloop. Hyperloop, yeah. Odtąd nad Hyperloopem pracuje wiele ośrodków, także w Polsce. Inżynierowie z Hyperpoland mają jednak inną koncepcję na taki transport. W pierwszej kolejności chcemy rozwijać system MagRail, czyli pasywnej kolei magnetycznej. Mówi Michał Litwin, dyrektor strategiczny polskiej firmy. To jest system możliwy do zainstalowania na istniejących torach i teoretycznie może nawet umożliwić naprzemienne kursowanie pociągów tradycyjnych, konwencjonalnych z pociągami, które będą lewitowały przy pomocy naszej technologii. Celowo nasza technologia może znaleźć zastosowanie również w Hyperloopie, więc to nie jest alternatywa, tylko to jest, powiedziałbym, etap. Pytanie, czy po próbie Virgin Hyperloop zbytni entuzjazm jest tutaj wskazany. To, że kolej będzie ewoluowała w stronę nowoczesnych rozwiązań, to pewne. Na razie jednak do szerokich realiów bliżej będzie polskiemu projektowi niż koncepcji Virgin. Ja myślę, że to są dość dalekie, futurystyczne wizje. Mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Na dzisiaj powinniśmy przede wszystkim znaleźć ekologiczne, zielone źródła energii dla kolei, a to, co oparte jest jeszcze na ropie naftowej, na dieslu, zelektryfikować i być może wtedy, jeżeli to nie wszędzie będzie możliwe, wykorzystać hybrydy, wykorzystać lokomotywy, które są spalinowe elektryczne, a może w przyszłości wodorowe elektryczne. Cóż, nam zwykłym pasażerom legendarnego już PKP pozostaje w milczeniu patrzeć i kibicować, by tej zimy w pociągach było włączone ogrzewanie. Taki to nasz polski Hyperloop. Na przejażdżkę nie tylko Hyperloopem, jak się okazuje, ale i zwykłym pociągiem zabrał państwa Kuba Witkowski. Kuba, dzięki serdeczne za ten dźwięk, bo tam sporo ciekawych rzeczy się pojawiło. A państwo chcieliby wsiąść do takiej maszyny? Powiem dzisiaj jeszcze o pewnych wycieczkach, które są planowane, ale właśnie nie po ziemi, a w głąb oceanu. To za chwilę. Natomiast Top Loader, Dancing in the Moon już teraz na naszej antenie. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Poznałem moją przyszłą żonę z Wielki Piątek. No i się wszystko rozchrzaniło. A dzisiaj z kolei okulary mi się zepsuły. No jak tu nie wierzyć 13 i Piątek? No bo pal diabli babę. Ale okulary... I o te okulary wszystko się rozchodzi. Swoją drogą pal diabli babę, to zresztą bardzo takie stare powiedzenie. Ciekawe, jaka jest jego etymologia. Muszę się przyznać, że zupełnie nie znam, ale też złego diabli nie biorą, prawda? Sporo jest takich powiedzeń, szczególnie wokoło tych dni takich, a nazwijmy je zabobonowych. Ach. Proszę Państwa, w przyszłym roku ruszają regularne wycieczki do wraku Titanica. Od maja 2021 roku turyści będą mogli wybrać się na wycieczkę do najsłynniejszego wraku świata. No ten oczywiście spoczywa na dni Atlantyku. Bilet na taką wyprawę kosztować będzie 125 tysięcy dolarów. No to sporo trochę kasy, bo to prawie 500 000 złotych. Te pieniądze zostaną jednak wykorzystane na sfinansowanie dalszych badań wraku. W 2021 roku zaplanowano, uwaga, już 6 wypraw z udziałem turystów. Ekspedycje będą ruszały z kanadyjskiego miasta St. John's na Nowej Fundlandii. Love is on the line. When the same mistakes are made over and over and over again. Love is on the line, jealousy fades, and we no longer look back when walking away. I know we still believe in love, I can't believe we're giving up. Strong enough to remember how we were before we tried. Oh, the night is never long enough to forget about the lonely nights we cried. When our love was on the line, all we ever did was fight. It no longer matters who's wrong or who's right. And after all, zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert.